Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 8 marca, minęła 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Jest areszt dla czterech podejrzanych o handel dopalaczami w Zawierciu, gdzie w ostatnich miesiącach prawdopodobnie z powodu ich zażywania zginęło 6 osób. Ponad 6 tysięcy gospodarstw domowych pozostaje bez prądu z powodu ostatnich wichur. Brexit może nie nastąpić, jeśli posłowie mnie nie poprą, mówi premier Wielkiej Brytanii Theresa May. Katowicki sąd uwzględnił wnioski prokuratury i aresztował 4 osoby zatrzymane w ostatnich dniach za handel dopalaczami w Zawierciu. Wszyscy są mieszkańcami powiatu zawierciańskiego. Jak podaje policja, 2 z zatrzymanych osób miały w przeszłości styczność z dopalaczami. W ubiegłym roku usłyszały zarzuty za ich posiadanie. Do sądu trafił akt oskarżenia w tej sprawie. Zdaniem służb w ciągu ostatnich kilku miesięcy to właśnie dopalacze były prawdopodobną przyczyną śmierci 6 mieszkańców Zawiercia. Śledczy czekają na wyniki badań, które zweryfikują ich przypuszczenia. Podejrzanym grozi do 12 lat więzienia. Z powodu dzisiejszych wichur ponad 6 tysięcy gospodarstw domowych pozostaje bez prądu. Rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frontczak mówi, że z ich powodu zostały ranne 2 osoby. Silny wiatr spowodował zerwanie wielu linii energetycznych, a także uszkodzenie stacji transformatorowych. Zgodnie z danymi, które podaje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, dzisiaj wieczorem w dalszym ciągu bez dostaw energii w całym kraju pozostaje 6,5 tysiąca gospodarstw domowych, najwięcej do 3,5 tysiąca w województwie podlaskim. W wyniku dzisiejszych nawałnic 2 osoby zostały ranne, to osoby, które podróżowały samochodem w województwie zachodniopomorskim, a na samochód przewróciło się drzewo. Strażacy najwięcej razy interweniowali w województwach pomorskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim i warmińsko-mazurskim. Na dzisiaj synoptycy w dalszym ciągu przewidują występowanie wichur, głównie w centralnej i północno-wschodniej części kraju. Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji ostrzega, że bez zmiany prawa w ciągu 2-3 lat internet mobilny w Polsce zacznie spowalniać aż do całkowitej przerwy w dostawach tej usługi. Ministerstwo Cyfryzacji odpowiada, że dostrzega te zagrożenia i zapewnia, że zmiany zostaną wprowadzone na czas. W opublikowanym raporcie eksperci Polskiej Izby Informatyki wskazali, że obowiązujące w Polsce limity natężenia pola elektromagnetycznego są 100 razy niższe niż w Europie Zachodniej. Witold Tomaszewski z Izby wyjaśnia, że kończą się możliwości działania w aktualnie obowiązujących ramach. My nie pokazujemy scenariusza, który może się spełni, może nie. Nie, to jest twarde wyliczenie pokazujące, że za 3 lata zaczniam zwalniać internet w komórce. Czyli będziemy dłużej wysyłać maila, nie będziemy mogli oglądać streamingów na komórce, nie będziemy mogli oglądać jakichś live wydarzeń na Facebookach, Instagramach i tak dalej. To nam grozi, tak? To znaczy, że internet będzie się degradował. Wiceminister cyfryzacji Wanda Buk podkreśla, że ma świadomość tych zagrożeń i zapewnia, że trwają prace nad rozwiązaniem problemu. Właśnie dlatego pracujemy teraz nad uwolnieniem nowych częstotliwości, pracujemy nad zmianą limitu, dopuszczalną limitu pól elektromagnetycznych na takie, które są zgodne z wytycznymi organizacji międzynarodowych, w tym Światowej Organizacji Zdrowia, i na takie, które funkcjonują w pozostałych krajach Unii Europejskiej. Autorzy raportu wskazali, że w Polsce w porównaniu z Europą Zachodnią większy odsetek społeczeństwa korzysta z mobilnego internetu. Udział internetu mobilnego w całkowitym ruchu internetowym w Polsce wynosi 14%, a średnia europejska to 6%. I na koniec jeszcze zagranica. Brexit może nie nastąpić, jeśli nie poprzecie mojej umowy. Taki komunikat miała dziś dla posłów brytyjska premier Theresa May. Wygłosiła przemówienie przed zaplanowanym na wtorek głosowaniem nad ewentualnym drugim wariantem umowy o rozstaniu z Unią Europejską. Apelowała też o ustępstwa do wspólnoty, ale na razie brak sygnałów o przełomie zarówno w rozmowach z Brukselą, jak i negocjacjach wewnątrz partii konserwatywnej, o czym z Londynu Adam Dąbrowski. Prime Minister Theresa May. Przesłanie premier? Poprzyjcie umowę, a wyjdziemy z Unii. Odrzućcie, a możemy jej nie opuścić przez wiele miesięcy, wyjść bez gwarancji zapisanych w porozumieniu, albo też nie opuścić jej nigdy. To apel do posłów, szczególnie konserwatywnych buntowników, którzy przyczynili się do odrzucenia pierwszego wariantu porozumienia, ale był też apel do Unii. To moment, by działać. Trzeba jeszcze jednego wysiłku, by odpowiedzieć na obawy naszego parlamentu. Ale przełomu w rozmowach z Unią nie ma. Premier Irlandii Leo Varadkar mówił dziś, to Londyn powinien zrobić krok w tył. Nawet jeżeli przełom nastąpi, nie ma gwarancji, że tym razem posłowie dadzą się przekonać. Cała umowa jest fatalna, zmienia nas w wasala, deklaruje w BBC poseł konserwatywny Bill Cash. A jak dzisiejszy apel premier ocenia opozycja? To wygląda na akt desperacji. Mówi lider Partii Pracy Jeremy Corbyn. Rozmowy mają trwać przez weekend. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Wtorkowe głosowanie będzie kolejnym nad ewentualną drugą wersją umowy. Jeśli Izba Gmin powie nie, czekają 2 następne również w przyszłym tygodniu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Dobry wieczór Państwu. Witam serdecznie. Wojtek Mazolewski przy mikrofonie, Ewa Rydel przy mikserze i Piotr Kordaszewski jako wydawca. Audycja Jazz Fajny jest. Od teraz do godziny 23 zostaniemy z Państwem. Na początek dzisiejszej winylowej, jak zawsze, audycji Jazz Fajny jest, usłyszeliśmy projekt Matthew Halsall and Gandava Orchestra Into Forever. Tak nazywa się ta płyta, wydana przez Gandava Records w 2015 roku. Matthew Halsall to trębacz, który w zasadzie na tej płycie troszeczkę cofa się w taką rolę producenta, można by było powiedzieć, oddając miejsce innym, szczególnie wokalistce, koleżance pochodzącej również z Manchesteru. Myślę, że wspaniałe połączenie spiritual jazzu, lekkich wpływów wschodu z nu jazzem, z tym, co robi Cinematic Orchestra na przykład. A to wszystko jeszcze z błogosławieństwem Gilesa Petersona, więc rekomendacje znakomite. Cały album polecam na piątkowe wieczory, na wyluzowanie, wyciszenie. Wydaje mi się idealnie. Od razu ruszymy w przeszłość i do kącika klasyków. Podczas ostatniej wizyty w Londynie udało mi się znaleźć sklep, w którym odkopałem kilka płyt Ebo Taylora. Bardzo, bardzo stary album, wznowienie z wytwórni Mr. Bongo, płyty pod tytułem My Love and Music i utwór o tym samym tytule teraz w audycji Jazz Fajny jest. When his roses grow, I'll be there to smile and to kiss you. Love me more. Only heaven knows what is in store for us. In this simple act, we go in love. You hate, you can't deny, when your heart is bruised, and yet you. Oh, his love. Oh, my little one, when you fall in love, the sun and the moon always shine for you. But love is mine, you will live to see. Start to love. Oh, love, will you promise to be mine, and I'll be yours. When the roses grow, I'll be there to smile and kiss you to love me more. We love you. You hate. Ebo Taylor, rok 1976. Tak oryginalnie został wydany album My Love and Music. Wspaniała energia jest w tej muzyce. Nie wiem, co Państwo myślą, jak na Państwa działa muzyka z roku 1976. Na mnie wspaniale, muszę powiedzieć. Nie mogę się doczekać już lata. Proponuję, żebyśmy znowu, jak co tydzień, zaczęli rozmawiać na moich social mediach. Zapraszam serdecznie na Instagram, oficjalny Facebook i tak dalej, i tak dalej. W zeszłym tygodniu bardzo ciekawe dyskusje na temat tych utworów, które pojawiły się w audycji Jazz Fajny Jest. Mogliśmy sobie wymieniać różne uwagi. Oczywiście okładka płyty i tracklista z całej dzisiejszej audycji jutro pojawi się również na social mediach. Teraz chciałbym przejść już płynnie do wywiadu, który zapowiedziałem w zeszłym tygodniu z Michaelem Janiszem, który jest właścicielem, założycielem i twórcą wytwórni Weird Records. Zapytałem go, jak to się zaczęło i o co chodzi z tą wytwórnią, co tak naprawdę jest w niej najważniejsze. The driving force in Whirlwind is has always been sort of modeled after almost my own playing career. If I'm into a certain kind of music, then I, if it has improvisation in it, I'll put it on the label if I like it. And I always pick people that I have a strong bond with on a personal level. With regards to specific having Polish people, to tell you the truth, in New York and London, I haven't known so many people actually who are from Poland living here that are on the jazz scene, but we have signed, and maybe you know her, Alice Zawadzki. She's, I think, first generation Polish, British, and she's a phenomenal singer. That was one of the first sort of alternative singer-songwriter albums we had on the label from a London-based artist. You know, there's a lot of influence coming into Europe from a lot of Polish artists over the years. Of course, Tomasz Stanko, who just passed, you know, a lot of my friends played in his band from New York. So I think that influence, especially on the ECM label, has influenced a lot of people over the years. A więc Michael Janisz, bo tak prawidłowo powinniśmy dzisiaj wymieniać jego nazwisko, powiedział, że to jego kariera muzyczna jest siłą napędową jego wytwórni. Ta muzyka, która go interesuje, popycha go w te rejony świata, w te rejony muzyczne i tam znajduje najciekawszych artystów. Mówił, że jednym z jego wspaniałych odkryć jest artystka pochodząca z Polski, Alice Zawadzki. Bardzo się cieszy, że podpisał z nią kontrakt, że jest pierwszym pokoleniem polsko-brytyjskim, wspaniałą wokalistką, jedną z pierwszych alternatywnych artystek, której płyta pojawiła się w naszej wytwórni. Wspomniał również o tym, że polscy artyści mieli wpływ na to, co robi, tacy jak na przykład Tomasz Stańko, który to też grał z wieloma jego kolegami ze sceny w Nowym Jorku. No i tutaj dochodzimy do pewnego kolejnego pytania, które się ciśnie na usta. Michael Janisz, to trochę po polsku brzmi, przynajmniej w zapisie. Musiałem go o to zapytać, o co chodzi z jego nazwiskiem, żeby opowiedział nam tą historię. The last name we actually can't locate because we've been in the United States for almost 200 years, but we know we've had some investigation done and we know we come from like the southern borders. The name used to be Janisz. Now we pronounce Janisz because J is Jay isn't Ya anymore. And we know that some of them were by Katowice area in Poland, and that's about it. And also there's some from made their way down into Austria too. But it's funny because I was just in southern Poland in October touring, and everyone would come up and say, "This is a Polish name." I always say, "I know. I'm sorry. We moved." Michael opowiedział o swoim nazwisku. Dokładnie nie udało mu się zlokalizować, ale jego rodzina wyjechała prawie ponad 200 lat temu do Stanów Zjednoczonych i po poszukiwaniach pochodzenia doszli do tego, że jego rodzina pochodzi z południowej Polski. Kiedyś jego nazwisko brzmiało Janisz, dziś wymawia je Janisz. I że kiedy był niedawno na koncertach w Polsce, to rozmawiał z ludźmi, którzy często zwracali mu na to uwagę. I on mówi, tak, wiem i przepraszam, że opuściliśmy tak dawno ten kraj. No to my wracamy do muzyki i do wywiadu za chwilę z Michaelem powrócimy, ale teraz chciałbym Państwu, skoro przenieśliśmy się w jakiś sposób dzięki Michaelowi do Stanów Zjednoczonych, puścić świetną kapelę, która wspaniale dzisiaj potrafi starodawnie brzmieć. Manhattan Street Band z wytwórni Dubtone Records. Znają Państwo ten zespół? Ech, to jest Ameryka. Tak lubią brzmieć i to nawet dziś. Nie widzę na tym pięknym krążku jeszcze daty wydania, ale to już parę lat, muszę przyznać. mam tą płytę. Wytwórnia Dubton Records w ogóle słynie z tego, że wydaje dziś i nagrywa dziś zespoły, które potrafią zabrzmieć bardzo oldschoolowo, bardzo vintage. Okazuje się, że dzisiaj ma bardzo mocno, w ogóle jesteśmy zwróceni w tych sprawach czasami do tyłu, ale nie wydaje mi się, żeby to było źle. Ja osobiście kocham muzykę lat 60. i 70. Wydaje mi się, że wtedy ludzie podchodzili do tego z każdej strony, z wielką pasją. Dobrze, powróćmy w takim razie do wywiadu z Michaelem Janisem i do Londynu z Nowego Jorku, bo to tutaj właśnie osiadł teraz Michael Janis i prowadzi swoją wytwórnię Whirlwind Records. Teraz zapytałem go o to, co się dzieje na londyńskiej scenie, jak to wygląda jego oczami. It's always been buzzing. I mean, right in the last two or three years, the press has just went crazy globally with the music from especially London. For me, it's always been happening. I've always been telling people in the States, you know, a lot of people in New York sometimes get caught in a bubble of just what's happening in New York. And I'm like, you know, you got to check out London. And this makes a lot of Americans angry, but I think it's a bigger scene than any city outside of New York. The Los Angeles scene has gotten huge lately, and also Chicago. But I think London's always been there. There's so many places to play. There's so many different scenes within the scene. There's so many labels doing great things. I mean, people laugh because I have sometimes I make some bands and we do a tour of London. And we'll do 7 concerts in the London area. People are like, yeah, I'm going to Europe. Where are you playing? London. 7 clubs. You can play 7 different clubs. And they're all like 20 miles apart because London is so big. So it's like you can play in Epsom one night and then play in Tottenham the next and then central London for your big gig. Yeah. Then maybe go to the university and do a workshop. And it's like 7 days. Most people think you have to fly countries and stuff and you do a whole tour in London. And I'm going home every night to my family. You know, it's hilarious. That always surprises me about in the United States, you tour, it's like you have to fly from Chicago to Los Angeles to Denver, you know, to Seattle, back to New York. And it's like, yeah. Michael jest kontrabasistą, dlatego tak wnikliwie mógł opowiadać o trasach koncertowych, bo sam cały czas poza prowadzeniem wytwórni Whirlwind Records jest czynnym muzykiem i bardzo dużo koncertuje, jak wcześniej mówił, również w Polsce. A teraz o scenie muzycznej w Londynie powiedział, że zawsze tętniła życiem, ale to w ciągu ostatnich 2-3 lat media oszalały na punkcie muzyki z Londynu. Dla mnie zawsze tak było, powiedział Michael. I że starał się opowiedzieć o tym ludziom ze Stanów, ludziom z Nowego Jorku, którzy jego zdaniem czasami dają się zamknąć w bańce tego, co dzieje się tylko tam i trudno im zobaczyć to, co dzieje się w Europie, czy choćby nawet jak w Londynie. Ale zwrócił także uwagę, że poza Londynem, jego zdaniem warto dzisiaj zwrócić uwagę na to, co dzieje się w Los Angeles czy na przykład Chicago. Przypomnę, że podobne słowa wypowiedział w naszej audycji Giles Peterson, kiedy z nim rozmawiałem i dlatego dziś sięgniemy po raz kolejny do muzyki, która przed chwileczką została na przykład nagrana w Los Angeles. Później Michael Janis opowiadał, Janis oczywiście opowiadał o tym, że jedną z zabawnych rzeczy jest fakt, że kiedy gra się w Londynie, można zagrać całą trasę koncertową. I kiedy pytają go w Stanach o to, gdzie lecisz? Do Europy. Ile grasz? 7 koncertów. A gdzie? W Londynie. No a potem w Londynie. A potem w Londynie. Michael ma jeszcze to szczęście, że po koncertach wsiada w samochód i jedzie do swojej rodziny i spędza z nią noc w podlondyńskim mieszkaniu. No a my teraz przenosimy się jeszcze raz do Stanów, skoro Michael stamtąd pochodzi i tam się urodził, to zagrajmy piosenkę pod tytułem Georgia to Texas i Leon Bridges. Thank you. carry me. In her womb to the land of the peach. Her birthing pains brought me low. But she held me high on Peachtree Road. Got my mother's eyes and my father's nose. Also, got my brother's hand-me-down clothes. We had no dream, but the love was strong. Along, get us along. Po raz pierwszy w audycji Jazz Fajny Jest z albumu Good Things z roku 2018 wydanego dla Columbia Records. Klasyczna, dobra wytwórnia, gdzie Leon nagrywa, a w zasadzie Todd Michael Leon Bridges, rocznik 89. W zasadzie nie trzeba chyba go specjalnie przedstawiać, bo to dość popularna postać na scenie w zasadzie popowej i soulowej. Przyznają Państwo sami, że ten kontrabas na początku utworu pod tytułem Georgia to Texas brzmi wspaniale i cały utwór zresztą nie do końca tak brzmiący jak ta płyta, bo płyta jest i to czuć taką fascynacją trochę latami 80. Ale tutaj zabrzmiało dużo bardziej klasycznie i dużo bardziej vintage. Czy Państwo lubią takie kąski mojej audycji? Chętnie przeczytam o tym w komentarzach na social mediach. Proszę Wymieniajmy się tymi informacjami, bo to dla mnie zawsze inspiracja i jakiś impuls do nowych poszukiwań. A takimi poszukiwaniami zawsze są też rozmowy z muzykami, DJ-ami i właścicielami wytwórni. Więc wracamy teraz ponownie do rozmowy z Michaelem Janishem z wytwórni Whirlwind Records i rozmawiamy dalej o londyńskiej scenie. Poprosiłem go, żeby wymienił nam kilka nazwisk, opowiedział nam o jakichś projektach, które są bardzo interesujące w jego wytwórni i nie tylko. Of course, in London, there's just loads of musicians. Alice Savadsky is great. Then we have Josephine Davies, I'm sure you know. She opened for you at the Jazz Cafe. She's doing really good. There's another saxophone player named Tori Freestone, who's has another trio. There's a great drummer named Andrew Bain, a great piano player named Robert Mitchell. You know, I could be here all day. there's a band I play in called Cloudmakers Trio. We've been around for about 10 or 12 years, and that's a vibraphone trio, and it's vibraphone, bass, and drums, and we do all sorts of sort of everything from really left field free jazz to more sort of swing based stuff, but very modern and with different sort of experimental things in the band, like with pedals on prepared vibraphone with pedals and loops and all these kind of things. A lot of that happens in London. You know, there's like the free scene, there's the bebop scene, there's the sort of Afro beat scene, but a lot of these people, they all intermingle and play with each other. So yeah, some outside of that, outside of Whirlwind, I mean, there's loads of great bands. There's a great band called Strobes, which is a very really progressive three-piece band that I think is really going to blow up. And then, of course, there's just loads of stuff on, like, the Jazz Refresh label. I mean, everyone knows about these right now. There's different layers to what's happening in London. No, Michael wymieniał, bo oczywiście muzyków w Londynie jest bardzo wielu i tych bardzo interesujących też ciężko w jednym zdaniu i jednej rozmowie wszystkich przytoczyć. Ale co ciekawe, zaczął mówić o kobietach. Elis Zawadzki to dziewczyna, której jeszcze dziś posłuchamy. Czy Josephine Davies, albo na przykład saksofonistka Tori Freestone. To są nazwiska, na które bardzo prosił, żebyśmy zwrócili uwagę i zrobimy to, jak mówiłem, już dziś. Później wspaniały pianista Robert Mitchell, czy trio, w którym z wibrafonem, kontrabasem i perkusją razem tworzą miks muzyki free, ale czasami swingującej z domieszkami, inspiracjami elektronicznymi. Trio, w którym gra Michael, Cloudmakers Trio. Grają już 12 lat prawie ze sobą, więc to musi się kleić, że tak powiem. No i oczywiście poza tym, co wydaje w wytwórni Whirlwind Records, wymienił również Strobes, progresywne trio, które będzie na topie zdaniem Michaela. No i o tym, że takie wytwórnie jak Jazz Refreshment i inne jak On The Corner, których często słuchamy, czy Bronzewood, robią bardzo dobrą robotę. No to my posłuchajmy teraz jeszcze jednego projektu z Londynu, o którym wielokrotnie Państwu mówiłem, ale jeszcze nie prezentowałem tego albumu, Damn Once, z 2014 roku. Piękna płyta w duecie Binker and Moses. Thank you. Binger and Moses. Płyta wydana, i tutaj korekta, w 2015 roku przez Gilbert Records, ale nagrana w 2014 roku. I tutaj, będąc już dokładnym, spieszę powiedzieć, że Binker Golding na tenorze i Moses Boyd na perkusji. Jak taki duecik zabrzmiał o tej porze? Jestem ciekaw, jak Państwu wchodzi taki jazzik. Oni potrafią zagrać dużo ostrzej. I jeżeli Państwo tylko zechcą, z przyjemnością zaprezentuję dzikszą stronę londyńskiej sceny i duetu Birken and Moses. No a teraz będzie po raz kolejny przedstawiona ta żeńska strona, która, jak wielokrotnie już mówiłem, jest w absolutnym parytecie w Londynie i pięknie uzupełnia to wszystko, co się tam dzieje, i wypełnia w zasadzie, inspirując naprawdę do kości. Już wspominaliśmy o Tamarze z Kolokutora, o Nubli Garcia. No a dziś Michael mówił nam o Elis Zawadzki, której za chwilę posłuchamy, ale najpierw jeszcze jedno pytanie do Michaela o albumy. Some of the LP releases we had was we were really excited to have a saxophone player that I've been playing with for over 15 years. We went to actually university together, and he's one of the best global saxophonists of his generation. His name's Walter Smith III, and he's originally from Houston, and he's played in everyone's band, from, you know, Terrence Blanchard to Roy Haynes and Ambrose Akinmusar. He released a trio album with Eric Harland on drums and Harish Raghavan on bass. And then he did a follow-up record the same year with guitarist Matthew Stevens, and that was called In Common. And this was a really well-received release. I was really excited to have your band. A więc Michael o albumach, które wydaje Whirlwind Records u siebie w Londynie. To na przykład saksofonista Walter Smith, z którym grywał przez 15 lat i z którym razem studiował. Pochodzi z Houston w Teksasie i grał w zespołach Terrence'a Blancharda czy Ambrose'a Enkin-Mizayera, którego zresztą z przyjemnością Państwu tutaj zaprezentuję, bo jego ostatnia płyta też jest bardzo interesująca. No dobrze, tyle o płytach, które nagrywał u siebie Michael Janisch. No to teraz posłuchamy jednego nagrania pod tytułem China Lane w wykonaniu Elis Zawadzki, którą tak rekomenduje Michael. All the buildings in this town glow red and gold, old and brown. For every person and every place, every feeling and every face I've ever known, captured in this moment between four and half past. Soon the sky China Lane i Elis Zawadzki w audycji Jazz Fajny Jest w programie trzecim. Album nagrany w 2014 roku wyszedł 16 czerwca w wytwórni Whirlwind Records Michaela Janisza. Elis Zawadzki, w info można przeczytać, że to wokalistka, skrzypaczka, autorka tekstów, kompozytorka, improwizatorka. Wyrazista indywidualność obecna na dzisiejszej londyńskiej scenie muzycznej i poza nią. Niedawno ukończyła Królewską Akademię Muzyczną, gdzie uzyskała tytuł magistra w dziedzinie jazzu i kompozycji. Potrzebują Państwo czegoś jeszcze? Ja w zasadzie poza dźwiękami niczego, żeby zwrócić na nią uwagę. Mam nadzieję, że ją poznam. Niedługo lecę do Londynu i będę szukał i nowych dźwięków, i nowych inspiracji, które mam nadzieję przywieźć i Państwu zaprezentować. Musimy się teraz przenieść w jakieś fajne miejsce, gdzie będzie miło i przyjemnie. Proponuję Los Angeles. Co Państwo na to? Ja w tym miejscu się zakochałem i muszę powiedzieć, że poza Londynem jest to rzeczywiście dziś jedno z najciekawszych muzycznie miejsc. Poleciał więc tam również Micah McRaven i nagrał tam 1/4 swojej płyty Universal Being, której właśnie teraz w audycji Jazz Fajny Jest posłuchamy. Los Angeles, site Micah McRaven. Thank you. 30 stycznia 2018 roku w domu u Jeffa Parkera w Los Angeles Makaja McRaven nagrał tą część swojej płyty pod tytułem Universal Being, wydanej dla wytwórni International Anthem. Wspaniała rzecz, która pozostanie teraz z nami i do końca dzisiejszej audycji myślę, że pozostaniemy w słońcu i dźwiękach Los Angeles. Dla tych, którzy chcieliby na żywo usłyszeć trochę żwawego, interesującego, inspirującego jazzu, polecam bielską zadymkę jazzową, bo właśnie teraz się odbywa, więc gorąco, gorąco zapraszam. Zapraszam również na swoje social media, Instagram, Facebook i tak dalej. Tam jutro cała playlista z dzisiejszego programu Jazz Fajny jest i okładki płyt, wszystko to, co Państwo lubią. Ja bardzo lubię, jak Państwo komentują to, co dzieje się w audycji i kiedy sobie dyskutujemy na ten temat, więc bardzo dziękuję dzisiaj za te wszystkie komentarze. Dziękuję za uwagę. Dziękuję również Piotrkowi Kordaszewskiemu, który wydał ten program, i Ewie Redel, która go zrealizowała. Mówił do Państwa przez ostatnią godzinę Wojtek Mazolewski i puszczałem płyty z winyla i teraz do końca też tak będzie. Państwu życzę już miłego wieczoru. Słyszymy się za tydzień o godzinie 22.05 w Jazz Fajny Jest. A teraz już niech moc będzie z Wami. Do usłyszenia. Dobranoc. Makaja McRaven. Ogłoszenie społeczne. 1% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Polskie Radio zaprasza do udziału w 22. konkursie muzyki folkowej Nowa Tradycja 2019. Do 1 kwietnia czekamy na zgłoszenia wykonawców zainspirowanych polską muzyką ludową lub tradycjami historycznych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących Polskę. Więcej informacji na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy.